tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Czwartek, 8 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 700 interwencji strażaków przez burzę. Jeden z obozów harcerskich prewencyjnie ewakuował się do remizy. Nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Kontrakt na kupno amerykańskich śmigłowców Apache jeszcze przed świętem Wojska Polskiego. Pszczelarze już szykują ule do zimy. Już my, pszczelarze, myślimy, żeby ułożyć gniazda na zimę, zacząć podkarmiać, leczyć pszczoły. 720 interwencji strażaków przez gwałtowne burze i silny wiatr. To dane z godziny 21. Najwięcej zgłoszeń było w województwach śląskim, opolskim i warmińsko-mazurskim. Strażacy wciąż pracują w terenie. Działania głównie polegają na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, które spadały, a także wypompowaniu wody z ulic i z budynków. Mówi Polskiemu Radiu rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. W miejscowości Podzamcze gwałtowna burza zmusiła harcerzy do ewakuacji obozu, informuje Grzegorz Nowak ze Straży Pożarnej w Zawierciu. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, jeden z obozów harcerskich w miejscowości Podzamcze prewencyjnie ewakuował się do remizy jednostki ochotniczej straży pożarnej właśnie w Podzamczu. 14 osób, które przebywały na terenie obozu harcerskiego we własnym zakresie, udały się do remizy miejscowej jednostki OSP. Nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed burzami dla regionów południowych obowiązują jeszcze w nocy. Przed świętem Wojska Polskiego finalizacja umowy kupna amerykańskich śmigłowców szturmowych Apache. Według naszych ustaleń kontrakt zostanie podpisany 13 sierpnia w Inowrocławiu, gdzie stacjonuje pułk śmigłowców bojowych. Kongres Stanów Zjednoczonych zgodził się na sprzedaż Polsce do 96 nowoczesnych maszyn. Miejsce podpisania umowy ze stroną amerykańską nie jest przypadkowe. W Inowrocławiu stacjonują śmigłowce bojowe jeszcze postsowieckiej konstrukcji Mi-24, nazywane latającymi krokodylami. I to one miałyby być w przyszłości zastąpione amerykańskimi, osławionymi w wielu bojowych misjach Apachami. Podpisanie umowy tuż przed świętem Wojska Polskiego jest już postanowione, zdradził w rozmowie z Polskim Radiem wiceszef MON Stanisław Wziątek. Przyznał też, że rozważane jest podzielenie kontraktu na etapy. I to nie tylko w zakresie płatności, ale w zakresie spokojnego przygotowywania się do tego, aby wszystkie te maszyny operacyjnie wykorzystywać. Bo, jak dodał minister Stanisław Wziątek, trzeba przygotować załogi do pilotowania Apaczów, ale także konieczne są inwestycje w hangary, gdzie śmigłowce będą stacjonować, oraz w wyszkolenie obsługi technicznej do tych maszyn. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rosyjski opozycjonista nie chciał być częścią wymiany więźniów między Rosją a Zachodem. Ilja Jaszyn wolałby pozostać w ojczyźnie. W rozmowie z niemieckim magazynem Der Spiegel powiedział, że Rosjanie wsadzili go do samolotu zamiast kogoś innego. W Rosji nawet w więzieniu mógłbym zrobić więcej niż stąd, stwierdził Ilja Jaszyn, argumentując, że tam mógł pisać teksty, które trafiały do rodaków, a innych więźniów przekonywał, żeby nie zgadzali się na udział w wojnie przeciw Ukrainie. Opozycjonista dodał, że niemieckie służby po lądowaniu potwierdziły mu, że spodziewano się w Niemczech nie jego, a Aleksieja Gorinowa, 63-letniego opozycjonisty torturowanego i przemieszczanego z jednej kolonii karnej do drugiej. Niemcy mieli dylemat, czy odesłać mnie i zerwać umowę, czy zgodzić się na to, co się stało, relacjonował Jaszyn, podkreślając, że zdaje sobie sprawę, jak ogromny to był dylemat. Nie zostałem uwolniony, zostałem wydalony wbrew swojej woli, powiedział Ilja Jaszyn, podkreślając, że jeszcze dzień przed wymianą więźniów między Rosją a Zachodem przekazał strażnikom, że nie zgadza się na wylot z Rosji. Opozycjonista uważa, że w jego ojczyźnie jest wiele osób, które wymagały pomocy bardziej niż on. Adam Górczewski, Polskie Radio. Pszczelarze rozpoczęli przygotowanie pszczół do zimowania. Jak mówią, wszystko przez zmiany klimatyczne, które mają wpływ na cały ekosystem. Już my, pszczelarze, myślimy, żeby ułożyć gniazda na zimę, zacząć podkarmiać, leczyć pszczoły. No chyba, że ktoś jeszcze myśli o zbiorze miodu wrzosowego albo nawłociowego. To u nas raczej się nie zdarza, ale są też takie pasieki. To zachowanie pszczół jest dosyć dziwne i nie tak jak co roku. Mówi Antoni Czyży z Nadleśnictwa Zaporowo i dodaje, że zbiory miodu lipowego nie są zbyt duże. Cały czerwiec to była taka pogoda w kratkę. Chłodno, padało, pszczoły bardziej zajmowały się docieplaniem swoich rodzin pszczelich niż pracą ze zbieractwa, więc przystąpiły do zebrania tego miodu lipowego, ale kwiaty na drzewach lipowe zostały wypłukiwane intensywnie przez cały czas padające deszcze, chłody, także to nie był zbyt sprzyjający rok na zbiory miodów. Pszczelarze, jak podkreślają, pomagają przetrwać pszczołom najtrudniejszy czas. To był serwis Trójki.

Rodney Rowe i ich obietnica Promise z najnowszego albumu Blood Never Sleeps. Powiało trochę wiatrem od Fields of the Nephilim, prawda? Mark Sale, Peter Philtains i Peter Smith. Panowie otwarcie przyznają, że ich celem jest wywoływanie przeszywających dreszczy, oczywiście tych muzycznych dreszczy. Belgijska odsłona Fields of the Nephilim Ground Zero na początek drugiej godziny naszego spotkania w 445, czyli 445 wydaniu Off Control. Lista obecności tradycyjnie na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka. Na Instagramie też można napisać trójka_polskieradio i mailowo mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Agnieszka pozdrawia całą fantastyczną ofową ekipę, tym razem z Berlina. A skąd? Skąd jest skąd? No właśnie, na pewno nie z Niemiec. nowy, siódmy fragment z albumu Social Animal. Album nagrany w czterech studiach, domowych studiach w Anglii, w Polsce i Finlandii. Ale możemy śmiało powiedzieć chyba oficjalnie, że to kruszwicko-brytyjsko-fińska kapela Skunt, którą dowodzi Łukasz Nawrot. A Łukasz nas słucha. Także nie żeby coś, ale Łukaszu, czekamy na nowe dźwiękowe doniesienia z obozu Skunt. A to moje kolejne odkrycie tego tygodnia. I Sleep You Dream. Proszę nie usypiać. On the upside, I'm alright. In the eyes of those, it's just a waste of time. Look up light. A shimmering mind. The days pass like a quivering time. There's a thought I have in the middle of night, kinda like a dream. I can't wake up in time. Life's a tough ride if you journal inside. When I look in the mirror, can't hold its line. We'll be right back. Guards z miasta Bochum w nadrenii północnej Westfalii z Niemiec. Także jeżeli ktoś z Państwa zna ten zespół, to proszę pisać. A kto nie zna, też proszę napisać. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Tam nasza tradycyjna lista obecności. Pan Paweł napisał, jeszcze przez chwilę melduje się z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Off Control i ofowe świerszcze. No to jak ofowe świerszcze wybrzmią przed The House, myślę, że to będzie uczta znakomita. piosenki dla zranionych, Songs for the Broken Ones. Tak właściwie, czym byłyby dźwięki od Stefana Carreya, czym byłyby piosenki Tonego Petita, gdyby nie utalentowane wokalistki. Na tej płycie sprzed kilku lat głosem urzeka i zjawiskowa Monica Richards. Jest też i Louis Crane w tym zestawie. Urzeka również Megan Noel Petit. A teraz coś dla wszystkich fanów duetu Xino and Oaklander. Don't let me go. Większość zna go z duetu Xino and Oaklander, ale nie warto, naprawdę nie warto zapominać o jego projekcie solowym. Sean McBridge, który lubi ukrywać się pod pseudonimem Marshall Carpenter. Dwa ze swoich albumów nagrał tylko i wyłącznie na taśmie magnetofonowej, chociaż kasety wcale nie są mu obce. Za 22 minuty wybije 23, tu Off Control w programie trzecim Polskiego Radia. No a teraz dźwięki, które raczej nie zaliczałbym do grupy z hashtagiem dzikie, ale tak to sobie obmyślił, tak to sobie nazwał. sprawca tego całego zamieszania, pan Dirk Knight z Hamburga, który ukrywa się pod pseudonimem Sea Surfer. A może pan Dirk wcale się nie ukrywa? Z pewnością jednym z jego marzeń jest zagranie z grupą Slowdive. No jak wszyscy wiemy, marzenia są po to, żeby je spełniać. We'll be right back. Darkness, Night of Lust. I ciemny las. Może nie taki ciemny, bo słońce rzeczywiście przebija się w klipie do utworu Darkness. Tego głosu chyba Państwu zbytnio przedstawiać nie trzeba. Słyszy się takie dźwięki, serce bije ze zwiększoną, a nawet potrojoną częstotliwością. Za 8 minut wybije godzina 23, w dobrym towarzystwie czas szybko mija. Dziękujemy za dzisiaj, dobrej nocy życzymy. Maciek Załęcki i Mateusz Tomaszuk, a przed nami jeszcze mroczne dźwięki od Tomasza Mreńcy.